to live in memory of old lonesome time. I can't stop wanting you. It's useless to say. So I'll just live my life in dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew, though long ago, still make me blue. They say that time heals a broken heart, but time has stood still since we've been apart. I can't stop loving you. Done made up my mind to live in this of old lonesome time. Just can't stop wanting. It's useless to say. I'll just live my life in dreams of yesterday. Geweldige muziek van Jim Reeves, al 100 jaar geleden overleden ongeveer, zou je kunnen zeggen. Komt in 1963. Charmante man, Amerikaan. En hij zong I Can't Stop Loving You. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom bij deze mooie aflevering van de late avond. Fijn dat je erbij bent. Ik ga je oren weer een beetje masseren met geweldige muziek. Dus blijf lekker luisteren, een uur lang. Als je in bed ligt, nou, dan lig je goed met deze muziek. Maar dat niet alleen. We hebben niet alleen mooie muziek voor je, maar we hebben ook een paar interessante onderwerpen te bespreken. Dus daar gaan we maar eens aan beginnen zo meteen. Hè. Eerst een reportage van Jeroen van Gent, want die ging de straat op met zijn microfoon. Zo'n blauwe microfoon. En hij vroeg aan u, wat zou u doen als u een week geen telefoon had? Tja, ja, daar een bestellen voor Sinterklaas natuurlijk. Hè. Tuurlijk, dat komt er toch aan binnen een paar dagen. Middenstekkers is er ook. Hij gaat het hebben over het lam gods. Ja, dat een paar weken voor de kerst is dat natuurlijk ook wel interessant. En we gaan het hebben over samen met mantelzorgers zorgen we voor onze patiënten. Een oproep natuurlijk hier in de show. Dus er is alle reden om lekker te blijven luisteren naar deze mooie aflevering van De Late Avond. No compromise, no expectations, no disguise, no complications. Everything is easy now we're old. Even though you sometimes need a lend me your shoulder, say you will. Say that you'll say you will. Rely upon the path we follow. You make me strong and face tomorrow. Honey, I don't need to think it over. You know I don't have to think it over. Say you will. Say that you say you will. Say sun that shines on whatever clouds my mind. You are the one I was hoping to find. A thousand different shades of doubt have finally faded. Tot middernacht, de late avond. Muziek die we niet vaak horen op de radio, helaas. Betty serveert. Say You Will. Daarom in de late avond natuurlijk. Op zo'n mooi tijdstip als dit. Prachtig lied. En Ronnie Davis. I Won't Cry. Tijd voor ons eerste onderwerp. De reportage van Jeroen van Gent. We zijn overal bereikbaar, zegt hij. Overal kunnen we appen, bellen. Maar kunnen we ook nog zonder als het moet? Of mag het van uzelf? Zo kunnen. Wat zou u doen als u een week geen telefoon had? Jeroen van Gent ging met deze ingewikkelde vraag de straat op. En hier zijn ze. Uw antwoorden. Stel je voor, je heeft een telefoon. Heel veel mensen hebben een telefoon. Ja, die gebruik je eigenlijk voor alles. Alles staat er eigenlijk wel op. Je bent best wel afhankelijk van zo'n telefoon. Laat staan verslaafd. Stel je voor, u bent hem kwijt een week lang. Hij is bijvoorbeeld verloren of hij is kapot. Wat gaat u dan doen? Een week lang zonder telefoon. Oeh, ik denk dat we dan wel aan het vervelen zijn een beetje. Ja. En dan ga je automatisch dingen opzoeken. Dan ga je echt proberen te vermaken. Nee. Wat is het eerste wat u te binnen schiet dan? Als alternatief? Naar JumpXL. Huh? Naar JumpXL. Wat is dat ook weer? Dat is een springpark. Ah, kijk. Geen telefoon, gelijk naar JumpXL. Ja. Toink, toink, toink. Allemaal op en neer, kennelijk of zo. Ja, ja, springen. Wat zou je doen als je een week lang geen telefoon had? Een week lang geen telefoon. Ik denk dat ik 2 dagen heel erg moet afkicken. En dat ik daarna wel dat het lekker rustig is. Oh, denk ik wel. De voordelen dus. Ja, ja, ja. Ik heb het wel eens eerder gedaan, vakantie. Gewoon wifi uit en alleen maar gebeld worden of sms'en. Het is heerlijk, maar de eerste 2 dagen is het net alsof je... Ja. Je krijgt een beetje afkikverschijnselen. Ja. Dus, maar ik denk dat ik het uiteindelijk wel echt heerlijk vind. Ja, gewoon lekker... Voordelen dus. Voordelen, inderdaad. Gewoon een beetje niksen. Dat doen we te weinig, denk ik. Niks. Gewoon een beetje niksen. Ja, gewoon leven. Ik heb een tijd gehad dat ik 6 maanden geen telefoon had. Was gewoon even een bewuste keuze. Ja? Ja, het is niet dat mijn telefoon mijn leven heerst, zeg maar. Ik ben eigenlijk heel bewust bezig met het leven. Ja? Waaronder ook met schermtijd. Natuurlijk gebruik ik mijn telefoon omdat het gewoon makkelijk is voor informatie op te zoeken. Maar als ik een week geen telefoon heb, is geen ramp voor mij. Nee? Nou, 2 weken ook niet hoor. Je doet er zelfs een week bovenop. Ik wil best een challenge aangaan, dus dat is op zich ook geen probleem. Ja. Dat is een hele goede vraag. Ja. ik denk vooral praten met mensen. En ik denk dat het best wel saai gaat zijn, maar ik weet het niet. Gewoon praten met mensen om me heen. Gewoon meer communiceren, denk ik. Doe je dat wel? Is het wel zo dat je de telefoon aan kant legt en dat uitprobeert? Op school. Op school mag geen telefoon. Ah. Dus ja. Je mag hem niet mee in de klas nemen of zo, in de lokale? Nee, alleen in mijn kluis. En merk je dan een soort van had ik hem maar? Niet echt, want het is gezellig met al die kinderen omheen. Dat wil ik wel. Ja. Ik denk dat je elkaar meer opzoekt en dat je meer spelletjes gaat spelen en dat soort zaken. Ja. Ja, het is toch individualistischer hè, op je telefoon. Dus ja, meer met elkaar, denk ik. Want wat merkt u als u met die telefoon bezig bent van verslaving, afhankelijkheid? Nou ja, je hebt hem zo ook overal voor nodig, hè? Dus je hebt hem ook altijd, hè? Dat maakt het lastig. Alles zit erop. Ja, alles zit erop. Dus ik heb al bepaalde apps kun je instellen hoe lang je ze gebruikt. Dat heb ik al ingesteld, anders zit je alleen maar doelloos te scrollen. Daar word je ook niet beter van. En werkt dat? Ja. Ja, het werkt wel. Je kan hem natuurlijk altijd wel weer negeren, maar uiteindelijk werkt het wel. Het geeft wel meer rust. Het geeft inzicht in ieder geval. Het geeft inzicht, ja. Tijd voor andere dingen, gewoon even naar buiten staren. Ik denk dat ik er echt eigenlijk heel weinig last van zou hebben. Dus, hoe doet u dat? Ja, ik heb hem eigenlijk bijna nergens voor nodig. Ja, je hebt er wel overal voor nodig, maar gewoon met pasjes betalen. En dat is het enige, denk ik, met bankpasjes. Maar voor de rest, ik denk niet dat ik er veel last van zou hebben. Geen paniek in ieder geval? Nee, zeker niet. Echt niet. Wat zou je in de plaatsen daarvoor gaan doen? Ja, meer op de laptop, denk ik. Hè? Oh. Alleen de dingen die nodig zijn. Geen creatieve dingen? Dat er ineens iets van alles opborrelt van, geen telefoon heb ik? Nee, helemaal niet. Want ik doe er echt niks mee. Alleen maar bellen, e-mail en bankieren. Dat soort dingetjes. Een bankieren kan dan via de laptop eventueel. Ja, als het nodig is. Ja, maar voor de rest, ja. Ik denk niet dat ik er heel veel last van zou hebben. Ja, maar ja, goed, kijk, ik snap. De vraag is, we worden zo meegezogen in dat social media, telefoon, een spelletje, een 2D-spelletje. Het was helemaal geënt op het stukje dopamine van ons. We blijven maar doorspelen, een volgend level halen. Of appen, of kijken naar likes. Ja, wat moet je daarover zeggen? Ja, dit. Dat u dus je heel bewust van bent, gelukkig. Ik ben me er bewust van, ja. Ja. Ja, ik laat me daar niet door leiden, zeg maar. Dus zelfs 2 weken? 3 weken mag ook. Ik wil best een challenge aan. Ik weet niet van welk radiostation je bent, maar ja, ik wil er wel een wedje op leggen, zeg maar. We komen er misschien op terug. No worries. Wat zou u nou doen als u een week geen telefoon had? Een week, u bent van een andere generatie, maar toch? Klopt, klopt. Ja, ja, daar heb ik eigenlijk nooit zo bij stilgestaan. Wat zou ik doen? Ik ben inderdaad nog wel van de generatie die zonder telefoon dus door het leven ging. Inmiddels ben ik ook wel een beetje verslaafd, denk ik, aan zo'n mobiel. Er zijn allerlei groepsappjes ook waar ik in zit. Dus dan is één klap allemaal weg, hè? Daarom. Dat dus dat zou heel vervelend zijn. Omdat het voor je sociale contacten is het eigenlijk wel onmisbaar geworden. Ja. Dus je hebt contact met je kinderen, kleinkinderen, maar ook met de vrienden. En je werk. Dus zonder telefoon, dat zou toch wel wat problemen kunnen geven, denk ik. Dat komt wel aan. Dat komt wel aan, ja. Ja. Hoe gaat u improviseren? Poeh, zonder telefoon. Ja, we hebben ook geen vaste telefoon meer. Geen idee eigenlijk hoe ik zou moeten improviseren. Ja, je kunt wel gewoon naar je werk gaan en dan moet je elkaar misschien iets meer opzoeken. Dus het sociale aspect wordt dan misschien belangrijker, maar dat je elkaar ook echt fysiek weer tegenkomt. Ja. Dus dat is dan wel een consequentie, maar dat gaat natuurlijk niet zo makkelijk. Ja. Dat is het punt. Dat is het punt. Maar goed, het is gelukkig niet het geval. Het is gelukkig niet het geval. Oh, boekjes lezen, een beetje wandelen. Ja. Ja, ik zou me wel van maken. Buiten zijn. U bent er tamelijk lakoniek onder. Ja. Geen paniek in ieder geval. Nee, geen paniek. Zeker niet. Nee. Een week lang, hè? Ja, dat is lang. Maar dat overleven we wel. U zegt al boekjes lezen? Ja. Wil je ze ook klaar liggen? Ja, ik heb een boekenkast vol met boeken. Ik heb een e-reader, dus het komt allemaal goed. Ja, maar dat mag niet. Nee, maar e-reader is geen telefoon. Ja, die rekenen nu wel goed. Ja, e-reader is geen telefoon. Nee. Ik geef u een beetje mee van het programma. Dit is het. Maar heel kort zeggen kan ik weer. Het is niet al te best weer. Dit is het. Top, dank u. Bedankt voor de reactie. We maken wat van. Dank u, hè. On the wall. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Wat een geweldige muziek van, jawel, wie anders, Patricia Kaas. Geweldig, daarom hier in de show met Une Fille du Lest. En daarvoor de AI Beatles. Het waren geen echte Beatles, ook al leek het er enorm op. Je zou me zomaar kunnen foppen met dat nummer S, If Nothing Ever Happened. Maar het is nooit gebeurd. Het is nep, ze hebben het nooit gezongen. Wat een ellende. Maar goed, het klonk wel weer lekker. In een ogenblik trouwens, ook wel weer lekker, een leuke column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over het lam gods. En welke kwinkslag gebruikt hij daar weer in? Je hoort het zo meteen na Michael Bublé en Nelly Furtado samen in Quando, Quando, Quando. Tell me quando, quando, quando. We can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me?

Prachtige nummer uit de beste zangers van Nederland van 2017. Zo lang geleden alweer. Maan. En I Won't Give Up. En daarvoor Rob de Nijs. En zijn klassieker Morgen Kom Je Terug. Over een paar minuten gaan we praten over mantelzorgers. Franciscus Gasthuis in Rotterdam gaat meer samenwerken in het belang van haar patiënten. Komt eraan. Dit belangwekkende onderwerp, want daar gaan we steeds vaker mee te maken krijgen. Je hoort het zo meteen dus, na Gilbert Bécaud, A Little Love and Understanding. You're on your own, and what you need, a little love and understanding. A little warmth to tell your soul, a gentle bird that softly sings. Each night my voice happens to sneak through your transistor radio. Oh, oh, oh. I'm just a secret you can keep, and no one ever needs to know. You in that city far away, you on the ship way out at sea. You got some problems you can't face, so leave them behind any place. For out of sight is out of mind, and in time, and in time, and in time, and in time, and in time, you'll find peace of mind. Okay. Okay. Good, good. Your room is like a desert isle, you've often filled with silent tears. So grab your coat, don a smile, go out and buy yourself some cheer. Why sit there thinking of the past, recounting empty days gone by, when you should make each moment last? It isn't hard to do, just try. Drink to the city far away, to all the sailors way at sea, to all those problems you can't face, so leave them behind any place. For out of sight is out of mind, and in time, and in time, and in time, and in time, and in time, you'll find peace of mind. Okay. Okay. Mijn gast in de studio is Nicky Lam. Ze is geriater in het Franciscus en aanwezig. Nicky, welkom. Ja, dankjewel. Je bent geriater. Wat is dat ook alweer precies, geriater? Geriater, dat is een medisch specialist in het ziekenhuis. En ja, we hebben vooral heel veel kennis over allerlei ziektes die voorkomen op de oudere leeftijd. Ja, en daar krijgen we er steeds meer van die mensen. Dus werk genoeg, zou ik denken. Ja, nou... Dat, ik hoop dat ik daarmee mensen kan helpen. Ja. Ja, want we gaan het nu hebben over de mantelzorg. Die is heel belangrijk bij ouderen. En daar hebben jullie in Franciscus iets speciaals voor bedacht. Dat klopt. Wij zagen eigenlijk al langer van... Goh, die mantelzorger, dat is toch een heel belangrijke persoon... Ja, van een patiënt of bij een persoon. Mm-hmm. En het is toch eigenlijk een beetje gek dat als iemand opgenomen wordt, Dat we dan eigenlijk zo weinig met de mantelzorger nog te maken hebben tijdens zo'n ziekenhuisopname. Ja, die mantelzorger raakte uit beeld bijna. Je zou bijna zeggen van wel, de patiënt natuurlijk draait het vooral om de patiënt. Hè? Iemand wordt opgenomen, is ziek. Hè? Dus er worden allerlei onderzoeken gedaan. Er komen allerlei specialisten aan het bed. Er komen ook allerlei ondersteunende, zeg maar ergotherapeuten, fysiotherapeuten, komen allemaal aan het bed. Maar die mantelzorger, dat is toch ook iemand die een hele belangrijke rol speelt in het leven van de patiënt. Ja. En wat wij willen is eigenlijk kijken hoe we samen met deze hele belangrijke persoon in het leven van de patiënt kunnen kijken hoe we de opname eigenlijk zo aangenaam mogelijk kunnen maken. Heb je al reacties van mantelzorgers die dit ondergaan hebben? Jazeker. We zijn inmiddels alweer een jaartje hebben we dit nu zo lopen in het ziekenhuis. Mm-hmm. En het is een nieuwe werkwijze. Hè? Dus wat we merken is dat het soms echt nog wel even aftasten is. Hè? Van goh, wat werkt nou wel en wat werkt nou niet. En dat geldt ook voor onze verpleegafdelingen. Dus ook voor onze verpleegkundigen. Maar wat we wel zien is dat zowel patiënten zelf. Hè, die geven aan van goh, ik vond dat eigenlijk heel fijn. Als mantelzorgers geven eigenlijk aan die dit gedaan hebben van goh, dit is toch wel heel fijn dat dit kan. En ook het zorgpersoneel, die is er eigenlijk ook heel blij mee. Omdat je voegt echt waarde toe. Je maakt echt de zorg passender en beter. Ja. Ja, en als mensen vertrouwd zijn en rustiger zijn, dat scheelt ook bij de genezing misschien zelfs. Ja, dat denk ik zeker, ja. Ja. Mooi initiatief om dat zo voor te zetten. Zijn er andere ziekenhuizen van je weet misschien dat die dat over gaan nemen? Of hebben jullie nog een voorbeeldfunctie? Ja, wij hebben zeker een voorbeeldfunctie wat dit betreft. Ja, dit is dus relatief nieuw in de ziekenhuizen. Ja. Dus er zijn dus wel verschillende losse afdelingen in het land, zeg maar, in verschillende ziekenhuizen waarin ze ook proberen dit zo op te starten. Maar zo grootschalig zoals wij het nu doen, ik hoop eigenlijk dat veel ziekenhuizen zullen volgen eigenlijk. Alles voor de gemoedstoestand en de rust van de patiënt en van die mantelzorger. Dat is zeker de bedoeling. Duidelijk. Dankjewel voor dit gesprek. Als mensen wat meer willen weten over Sint-Franciscus, hebben jullie al iets op de website staan over dit onderwerp? Zeker. Op de website daar staat ook over mantelzorgparticipatie. En wat daarnaast ook nog mogelijk is, is om als uw naaste in het ziekenhuis opgenomen is, om gewoon te vragen aan de verpleegkundige van goh, ik heb dit gehoord. Hè, hoe werkt dat bij jullie? Want het is ook per afdeling is het dan, hè, wordt het eigenlijk opnieuw, zeg maar, op maat een beetje toegepast. Ja, dus, en als mensen er meer van weten, dan kunnen ze ook zelf zorgen dat ze met de mantelzorger naar het ziekenhuis komen. Zo is het. Want dat is beter voor de patiënt en voor de mantelzorger, zei ik al. Nicky Lam, geriater van het Franciscus, dank je wel voor het gesprek. En heel veel succes met het vervolg, want jullie zijn er nog wel mee bezig, denk ik, om het helemaal uit te vinden. Ja, zeker weten. Dank u wel. Tot middernacht, de late avond. Stop. stuck in my head, playing, playing like when we were young. Haal de herinneringen op. Jawel, Jacqueline Govaert. Old Records. Zit allemaal in haar hoofd. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. De show is alweer heel snel gegaan. Jammer. Ik heb nog een paar prachtige nummers klaar liggen. Maar ja, die gaan er niet uit vannacht. Dat bewaren we dus tot volgende gelegenheid. Dankjewel voor je gezelschap vanavond. Maandag is weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting. En hij gaat natuurlijk ook weer prachtige muziek uitzoeken voor je. En een paar leuke onderwerpen bespreken. Dus dat komt helemaal goed. Ik wens je voor zometeen welterusten als je gaat slapen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En ik adviseer je om vanavond nog even naar onze website te gaan. Want daar staat heel veel moois op. Ga naar www.delateavond.nl en abonneer je daar op onze dagelijkse nieuwsbrief, want dan weet je tenminste wat er in de show zit later op de dag. Goed, tot besluit van deze show. Een van mijn lievelingsnummers. Heel veel mensen vinden het saai, maar ik vind het eigenlijk prima. Het geeft rust in mijn hoofd. Niet in mijn portemonnee, maar in mijn hoofd. R.E.M. en Man on the Moon. Mooie nacht.